أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه چې وسمه تلاوت کړې د سورۃ الاعراف دا اتیایم آیات چې نیولې بیا تر څلور اتیایم آیات پورې دا اوس څلورم نمبر قصه ده په دې سورۃ الاعراف کې چې الله عز وجل یې دلته ذکر کوي، خو تفصیل یې نشته، فقط داسې یو مخصوص سور ټکی یې ذکر کوي دلته. نو هغه د لوط علیه الصلاۃ والسلام په باره کې دی. لوط علیه الصلاۃ والسلام چې دی د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام وراره دی. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې د دغه عراق کې دلته اوسېدی، د بایبل علاقه ده چې دلته د نمرود سره شخړه راغله، بارونه بیا د دې ځای څخه چې دی کوچېدی مهاجر کېدی تلی. د لوط علیه السلام د خپل وراره دای هم ورسره بوتی، ولاړې د شام علاقې ته. هلته په شام کې د فلسطین منطقه چې ده، په دغه کې د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام بودو باشي اقامت شو، او د لوط علیه الصلاۃ والسلام اقامت بیا صدوم الته په اردن کې، د اردن سره ځای دی، په اردن کې داخل د شرقي طرف ته یو بحیره ده، واغه ته بحیره لوط ام وای. په نن زمانه کې البحر المیت ورته وای. دا هغه د غاړې سره دغه صدوم منطقه چې و اباته و، د دلته بودو باشو اقامت د مختار کې د لوط علیه الصلاۃ والسلام نو ددو، او د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام تر مابین د شډیر کافی منطقه د خدا چې دلته په شام کې و، هغه اوته په ستون کې و. ابراهیم علیه السلام خو دلته مبعوث سوی و، نبی و، دی الته الله عز وجل مقرر کې مبعوث کې نبی کې د صدوم منطقې ته، او د صدوم ګردو نواح د شاوخوا علاقه چې وچته به ودوغه ته دعوت تبلیغ کوي. دغه خلک د په صدوم کې چې و، دا د خپل نسبی قومان نه دي، دا غسه د دعوت قوم دي چې دعوت لره ورته ورته مبعوث سوی دي. نو خوجه الا په قوم ذکر کی کنه دی، خو د عراق د زای څخه دی، الکه څخه الته ورغلی دي. نو هغه خلق چې هغه بت پرستان او د بت پرستی او د شرک سره سره چې کوم کار دی کاوه، دی د تو پکتوب هم کاوه، د تو پکتوب دا رمل چل د تو پکان چیر و دغه ډاکه و اجه دا شرکړی پر هغه باندې لار نیولې، بل شکول دغه چې مونږ کول بس په دغه غصب و غارت چور باندې گزاراو. ان اوس موږ تاسو په استیلا کې دغه کار چې برای خلق تو پکې بولینو، چې معنا د تو پکا څه فقط دغه دغلا و کار اخلي، د جهاد کار نه ځني اخلي. نو دی خپل د وخت اسلحه چې درلو د قافلې به شروع ولې هغه به لټلینو. نو دغه کارو دا یو بد کارو، بل کار دا و چې بس ودا بلاتی فکر سی و چې الکوان کول. نو دغه د الکوانو کاروبار په دی کول یو ته بس خوش. نو دا لوط علیه الصلاۃ والسلام د دې دغه ناوړه کار چې په دنیا کې دروسه چا نه وکړي دی کړی و. نو خو دغه دعوت بر ورته شروع کړه، د خور ځای کې ګوت ور لره ور دی و نه منل. بیا نو الله عز وجل بدلت مختصر وای په صورت هود کې به پر تفصیل ال ترازی د قصیه د خیر سر باران الله تعالی به پر دې د ډبرو باران وکي ملائکه ډبرې پر وورول او هغه ځکه هم پورته کړ چې د جه خوا پورته کېدل چې را اړولې په هغه وخت کې د ډبرو باران پر وکي چې سره واړول د سرچپه اما هغه باران شروع باره لکه شجار و چې واړول سره ماته ماته سول سر ټکور ټکور سول نو دا الله تعالی عذاب پر راوستي نو د مکه مشرکان ته وای چې دغه امر بالمعروف نهي عن المنكر دا دعوات تبلیغ دا خود اوغ نبی کار امونو دا خو نه بلا دا کار ندی چې وتیست نبی علی السلام دا بد کار مکو پر تاغ میر مقابله کوي کې کینو پای به جدل تعالی السلام د قوم پر رقم دا غش عذاب الله حضرت نازل کی نو دا قسم دا دغه د فار نه خلقی چې په جسرت کې چاغه مهمه مسلې کې رسیوي په دا قصو د اوغو خبرو تایید کی چې دا بل قصه ده نو دا څلرم نمبر ده ترجمه یې دا شکیږي ولوتن او لا پاک وی مج لوت لجلی و لوت علیه الصلاة والسلام آغا و ارسلنا چ و ارد و رکم اول قصا و د نوح سره چې ذکر سی و چې ارسلنا نوح دلته ماغه و سره را ګرځنو او لوت علیه الصلاة والسلام مج لجلی و نو اذ هغه وخت قال چې دو و لا هغه وخت در پیات لقومه قوم ته د دی ویل دغه قوم هیڅ دلته وای مال دان سبق قوم د دن دی فقط دعوت قوم یدینو والاتاتون ایا تسرا تکوی الفاحشتا و دغس خسلت و دغس خوی تا چاگه فاحش و دا بی حیاغلوی و دا بدکاری وی چی دا دلیواتت مسلا دنو و دغس خسلت چا فاحشتا را تکوی دغ همزا چا ات اتون دغ امزا دا چا دی استبحام انکاری دی لکس ری چی اچات دی سای دغ کار دا کرو دی چا تکوی نو دی خوشتن نزینی که منا انکار کر که چا دغ خود نو ناکی که و دا کار نو زایر صورت دا پشتنی پا معنا که اغ ایداد یو چا تور که ولی چا منا که دغ خود بیخی دا پیت کار دی شرم دا تا چنگ که و نو دی دغ س پشتن نزینی که دیس ندی چا وس پشتن که شکمن دی چا دی که یکی نکی دا دی دوغن حماقت تو سپینسترگی و بیاکلی دوغن سر ترسی دلیو دوغن اوچ ترسی دلیو وای کچه ده نگوشته په مجلس کې بالکان ور سره واچدار یو ورته سودا سودالت به دغه بدکاری ور سره شروع کړه نور ورته کتل ابل سره به خپل اله کور سره هغه پر خپل راو ورزي دغه شی نه کوي نو دا خود پټ کیره وچ دی پښته نه ځنی وکي فقط دې د پاره چې معنا د غټ بدکار دا څه وکي دا در حیوانیت اخوا ته دی ولې په حیوانانو کې چې دی د مثال په تور سیستم مخې حیاي یا د بخار چې دی یا سپی چې دی یا پشې چې دی نر نر پر نر نه ورڅخ پر اشه زبانې ورڅ دا سره کوم انسانیت چې د ګردو حیواناتو خلاف کار کوي په حیوانانو کې څوک نه کوي د کوي دا رقم ولنو اتون آیات سره تکوي الفاحشه و دغه فاحشه ما سبقکم بها من احد ما سبق چې در مخوالی نه دکړی کوم ترتش بها په دغه فاحشه سره من احد هیڅ چا دا کار تر وسه پوری نه دکړی نو د تنوی رحمت الله علیه د عمرو بن دینار څخه نقل کړی دی چې وای دغه کار در مخه در جې قوم په ګرد دنیا و نړۍ کې د آدم علیه السلام تر دغه وخت چا دا کار نه وکړی نیو ته پام سوی چې دا دی وکینو روح المعانی و د بهقی څخه دغه څه نقل کړی دی نو چې دغه په دلته علامه دی وای ما سبق چې در مخوالی نه در کړی کوم در تسی به په دغه کار من احد هیچا من العالمین د ګرد عالمین څخه نو عالمین ټول مخلوقات په ګرد مخلوق کې دغه نیت چا لاس نو راچوري نو د شکار د کړو دي چې د خلکو پر چم په ګرد دنیا کې اله یوم القیامه په ګرد انسانیت کې بانګوش نه ما چا بلای وي ته قدیم په ورځ قیامت به بیا رسوا کېږي نو نو دغه رقم وو چې د دالکانو دغه نشوکانو دغه پتلون چې وایي واج سوې دي دا د هغه وخت څخه دي کتابونه راوړي چې بارخ به دغه الک اندامونه دي ته نه معلومېدل نو الکان په دې مکلفه د دې لپاره چې د خلکو خوش سي دغه شتنګ شي به واغوستي چې د کوناټي و د بدن معلوم سي چې هغه ګراک چي دي چې هغه اندازه ولګي معنی دا دغه بیا چې د ژوند براتلې تر ډیره وخت کوشش کاوه کښلې به خړېلې به درې وخت به گزاره پکور چې بارا به بيخي غښ سو بارا به نو علاقې بارا به نو بیا د کاري نور سره کول بیا به د بیا نور کار کاوه بارا به بیا خپل بیا د کار شروع کی دغه پتلون رواجم د هغه وخت څخه دي لکه سړی چې د مثال په تور خپل مال او متاع خرڅي په دریړی کې به ملي دی هغه رړی والا ولاړی دا ګرد رومیان زوی مړی پر دا بغل اړی ټول بختای غم څونه چې د لاس کې دا خو مخه پنځه شپږ سو د اړ یو دی ګوري هغه یو بغل لاندې کې شایسته سر بیر کیده نو ار څوک خپل متاع خرڅي ښکارا کوي نو د خو به دغه کار کا خرڅاو به برابر به دغه د پاره چاندامونه شمالوم سي دغه تنګ دغه لباس به برای استعماله و چې دا پتلون دا هغه وخت را رواج سوی دی د جوری خریل مې دغه یهود دغه لوط علی السلام د قوم سره رواج سو چې برای تر هغه وخت چا سړی به دا کار وکړي سب کاو چې ډیر وخت د دکانداری و چلیش برای به نورسته بیا جره پرې شو لوس په خلکو کې عادت راغلی چې دا یو پیشین دی ار بد کار چې دی خلک یې وسته پیشین پر کم استعماله یو نو دا درجه ځای پورې دی بیان سو ندور طويل وإنكم لتأتون الرجال دغه فحشية بسل وسولرو كي التخ ماز د فوش لاني خبر ذکر کړ و تس دغه سبت کاری کوي دغه کار واستکرو دي دروازه په جهان کې چا نه دي کړ نو بد کاری کما یو ده بره چشکاره سي إنكم به شک تسي لتأتون تسرا تکوي الرجال و نارینه و ترا تکوي شهوتن د پاره د شهوت شهوتن مفعول له دینو چې دا دغه کار د پاره تیس کوي لکه سره چې زرب ته تعجبا دا ادب د پاره مې ونو دا لکه اتونه تیس را تقي الرجال و نارینه ته شهوت د پاره د شهوت تر سره کولو من دون النساء من دون ما سواد نه ساده شو څه خو خوش دي لري زمور خو نه کوي او خو هغه خپل شهوت ال ته تر سره کوي چې الله عز وجل دغه د پاره جوړ کړی ده ته سرچ په چاله او تلا دغه د پاره نه دی جوړ کړی ته خپل شهوت استعمال و استعمال شي په غیر ما وزعله کی دي دغه د پاره لا نو وزع کړی په هغه کې کاری بل نو د څه ده انتم تسقوم یو قوم یست مسرفون تجاوزگر مسرف هغه دی چې تر حد تجاوز کی دا بل انتم څنګه وای دا د په دی سوال وکړه دی شبهه شبهه د سوال دی چې با با د پلاړو د نکته څخه دا کار په دی کې رواج نو بر خواران چې ملامت نه ودی چې دا کار د کړو دی دوکاو الله ول د پلاړو پر نکته مور تاوان او پر نور نسلامت او خو هغه دی چې در وسه چانه وکړي دی بد خلق وده د په ځین کې نه خبره نه راته چې مرداري وده د ورته په مبال د اسو چې د څه بتنه وای چې دی په دې دوکه سوې دی چې دا در دی مخکې نو سلوک دا کار رواج نو بار په دوه ویل چې دا لک چم کیږي نو سړی کی روا کار دی الله بل د څه د انتم تستیاس قوم تسی دس قوم یاس مسرفون اسراف کوونکې اسراف معنا تر حد کې ری کوونکې هغه خپل در د کپ شی غزوی معنا تر هغه باسي چې الله کوم حدود ټاکلی دي نو دا خود د دعوت ورلره واره کې چې دغه کار معنا ما دین او سوای و ما کان نو علا تاسو جواب قومه د قوم دده الا ان مگر نه دا جواب ورته ورکوه قالو چې دی ویله بارای الاخرجوهم من قريتكم نو لوط علیه الصلاه والسلام په دغه وخت کې څو انډوالان نور پیدا کړو چې ایمان پر درا وړي وغو مل دا کار بد دی هغه به د سر ملګری و چې دی چاته بورتي چې دغه کار مکوي د سپینسترګې د په مجلسو کې په دغه وخت است یو بل ته سره ګوري څه بلاوي است دا شین چې ورته ویل دینو بر مشوره سره وکړه د لوکیان وي د لوټت کوونکې برل و ما کان الا فکو نو جواب قوم هې د قوم دا چې دی ورته مبعوث سوی الا ان مگر نه دا قالو چې دی ویل والاخرج وباسي بارول وباسي هم دي دا هم زمير ګوره جامع د لوط عليه السلام خو یو دي نو خو معلوم دار یو سند اعلان پیدا کړی دي بارول سوا اخلي هم دي عن قريتكم د خپل کلی څخه بارول دغه کلی چې وباسي دا وسبلای دي په خدای کې مود دي د لاس خپل شوک باندې خوند اخستی دي ارې و درته ولاړ دي دا مکو ستارس ولې وباسي ول انهم دي وناسون دي سي خلق دي يتطهرون چې ډیر پاکي کوونکي دي دی خورا پاک صاف ستره نه دی بیخی سپیڅلی سپیڅلی نه دی پاکان سی وایخ لی دی پاکان و زموش پنیت خالگی و زموش گزاره دا سر کیج دا دی دری پر اکام تون دی دیر پاکانی که پا خپل زوی که پاک نبلی لوت علیه صلاة و سلام نیه داغ نور مؤمنان چه دی دم ملگری و در اخشان دا چه برل دی بیخی پاکی که یه دی پاک و دی مردار نسر کیج ملگر دی مردار و لرول یه دی پاکی که نوی دی کلی پسی واخی چه سر جلاس رو داغ پر دا خپل لو پرانو پر دا لوچگانو بانی حکم وکی چه من واخی وی دته به ترجمه درته مو ما کان نو جواب قومه د قوم د دوه درته چ جواب ورکوه الا ان مگر نه دا قالو چې دی ویل ول اخرجو تش و بس هم دی من قريتكم د کلی څخه ستاسي انهم به شک دی او ناس دی د څه خلق دی تطهرون دا تفعل باب چې ډیر پاک کوونکې دونه پاکم نه نو نسره کیږي خلاص الله پاک وای فانجیناه نور تفصیل خود تدیر دی مال په صورت هود په صورت حجرات کې بارا د حساب په تفصیل راځي نو الله وای فانجینا مر نجات ورکی هو ودت بارخ نو خلاص قصه دغه او چاغه ملکی ورته راځي د میلمنو په شکل باندې د شایسته الکانو په شکل باندې داسي شایسته شایسته ځوانان راکم وو نو هغه بارا د خبر لره ورکی چې تاسو پر قوم باندې د عذاب فیصله سوي ده نو ته به بارخ په لندوالان ګرځ د در سره و باشي د سار په وخت کې چې دی غفلې انو بر دغه وشدی روان سو خپلند والا نیمر سره روان کړه د کور والا کافر او ایمان نه وراول وای دا بیان په شوز کې لا کافر دا درغه د درو تعالی صلوات و سلام شزو نو ځین علما وای بر وای دا ګر سره د نه پاتس ول په کاسته د لیلا سو کو یتر او ځای ور سره ولاره بر وای لا کدا خو قوم ګر د دلته پاتیش دی د خبر یو نه پر کوم ځی پر نیمه لار بر ځین راو ګرځیدل خو لا نصیب په دغه کې کړو خو دی کې پاتس ول په غابرین کې الله پاک وس ذکر کی وای دا د غابرین څخه نو شزه د لی پاتس و د شز اعمال خو هغه دی په دا تفاسیر او په قصو کې راځي چې د دکره چې بدغه سیو شایسته مل مراله دی خو بدکار و دی دیب د سی په کور کې د دا جوړ کړ قوم کې خبر ورکاو چې معنا مې له تازه د کار هزي نو هغه ملک چې راغلی و هغه چې پاکم کوټ کې د کښنه ویلی و نو دی په سره له د اخواسه د لوپاران را پاوسی و د لوکیا د دروازه ورته و تړل دی بار د دروازه ټکول ناری و هي هي و کوان چې وبغه چې خلاصه ک دروازه خلاصه ک کار نه و بسن د بیر زاری ورته وکړه بار خدا د کلی په شوزو ډاک دی زوی خدا شوز سره دا کار سره کی تا دا نر سره دا کار لیدلی بیا دا میلمانه جی بیزه چی دا سره کم تکیان دی پا بند نو نو آخر برا خو ملکی وی خود رو تعالی صلاة و سلام که برا ور چه رای لکه دوی برا روازه ور خلاصه که دروازه چه ور خلاصه کردی پا اگه گردی رن جان سو برای پا جوالی بسلاس داغس داغس که وچه تس ولال کار اللہ پاک دالت دی رن جان پر هغه سره بیره توبه ندک شده ده دغه سره سره چه دغه معجزه مور لشکاره سوله نو اغا او چه برای بشپی بده سوله ده خپل اغا دغه مومنان خبر کرده برای سر روان سوه کلی پریش آو اللہ پاکو در شاب ام نورتا گوره در شاب ام نورتا گوره خکر والای هم اله تو چه زار چکو ام تب ورتا گوره نزه خپل اله روحانو انو دی روان سو پا سو که رازی چه دامزه که چه برای جبریل امین دا سپور تکره وزیر تر لانجه که تر دیر بیخه وکش دا سپور تکور وای هو غو چه دیر الوار کرده وای پا داغ وقت که لاهم وای سپینجاری و دا لک پر بغل پروتو دا قصه دا دی دا غد دی نجاست و دا خباست نقل کهی برای پا داغ وقت که دی پر بغل روشتی پا داغ نو خبر پزان چیز پاسمان خانه که گرزم ولی خمزه که دا جا خواه سمر روانه و دارکم دی د پام نو برای ول پر دبل بغیر ملای او بل دانه ام واینو به خوند کاوه په دغه وخت کې برای جبری ال ته د ډګر باران هم شروع سر چپای هم واړه ول د ډګر باران په پسی برا سره ماته ماته سو لکه شجار دا رقم سول دام زکه ګر په ټکو ټکو سره هلاک بر باز نو خسای به ال ته په تفصیل براشه د خیر نو دلته الا پاک په سیب سی وای چې په انجینا مش خلاصون وکي هو دته هغه د شپې چې د سفر وکي ولاړی د کلی ووتی و اهله او د دو و اهل و اتباع و تا د اهل څخه مراد تا هغه اتباع دي چې پر دی ایمان راوړي ده الا امراته د اهل څخه تیسا کور والا مراد نه کی هغه دی الله پاک سن یې شنا کړ الا مگر امراته د کور والا او شزه هغه چې د هغه الله پاک نجات نه دی ورلره ورکړي وای هر ځای چې دی چې د میړه و د ماینه ترمنځ د پدانه بیان و یا په شوکل کې چې الته جوړي هغه الله پاک په زوجه یادی گوه که دا د جوړه د زوج خو دا جوړیه ته ویل کیږي چې د میړه و د ماینه ترمنځ الته جوړنی په امرأته یادی امرأته فرعون د فرعون شزه خو مغه اسیه بي چې د خو هغه چې شو خو مؤمنه و ایم د فرعون شزه یې بولي زوجه یې نه بولي ستا سره جوړ نه و الته بل عقیده کې اختلاف سره د دغه لوط علیه السلام شزه مغه د الله په امرأه یاده کړه په زوجه یې نه یاده کړه ولې خو هلته د عقیدې اختلاف سره جوړه نه راتلی نو جوړه خو د انسان دغه ده چې ګرد مرور سره نو دغه دوه ځای ته بسیس په قران کې پام هغه د فرعون شزه هم په امرأه یاده سوې ده دا هم په امرأه یاده سوې ده کنه دغه کوروالا و نو مګر چې عقیده وی جوړ نه دا جوړه نه بلل کیږي اوس هم په ژوندۍ کې ورته وګوري چې د کم خاوند د میرمنې ترمنځ الته د دې ذهني جوړ سره راغلی ژوندۍ سره شریک نو سره شیر او شکاری سره جوړای که یو نه یا بل خوراجي ژوند یې سره برباد که جوړ نه و نو شزه ده نو زوجان بلل کیږي نو دا الله پاک نکړه خلاص ولې نو وجه الله وای کانت دا و من الغابرین دا د پاتشونو څخه و د باقینو څخه و غبر و د باقی منده شي ته ویل کیږي چې شی پاتې نو برای غبر بولینو غابرین وس جامه د نو کانت دا و من الغابرین د پاتشونو څخه د اهل عذاب کې د التفات و چې د قوم دي چې په عذاب اخته کیږي د التفات و خلصت عذاب و او امطرنا مج و اورا و علاوه علیهم فرضی مطرن یو خاص قسم بهران دلته دا مطر ته چوګره مطر خدا د اوبو د چوره زائر دلته د سیمه المیر چنو لکه د اوبو باران پر سوې دي مطر مطلق ذکر سوې دي مگر خو په صورت کې هود کې په صورت حجر کې چدي حجرات نو صورت حجر کې په صورت حجر کې په دوه دوه صورتو کې الته چدي په دو اچایم آیات کې د صورت هود او د صورت حجر په څلور اویایم آیات کې په دوه دوه آیاتو کې چدي الته د ډبرو قی ور سره ذکر سوې دي دا باران د ډبرو نو دلته کا د ډبرو تھوري نه ذکر سوې نو برمرې مطرن یو خاص قسم باران چې معنا د اوبو نو د چاو د ډبرو بارانونو و امطرنا مر و اور ول علیہم پردی بانی مطرن باران یو خاص باران چې د ډبر او دا پر وسو باران یې په دغه ذکر کې چې معنا نو برادر حساب کیږي وچ پر راورې د ډبرې پردی نو فنظر پس انه علا پاک په دا پاک نو وګوره کیف کان عاقبت المجرمین کیف څنګه کانو عاقبت انجام المجرمین د دغه مجرمانو څوک چې مجرم الله ته وخی جنو بیا پایته ته ګوره چې الله تعالی په دڅ کانی کینو مجرم وز دا چنایان چې دا خپل او دا کوپر او چې ورساو دا مسلمانان د ایغور دلته د دوغه د پار الایده پولیس مقرر کړو په دا روډو پر دغه به ولاړ هغه شې د سیخ خپلون ما غونډي خو سربېره بیا وشت کمیس اغونډي غچانی بوڅه خو کمیس د کوناټو پر سر باندې دلته ورڅیر چې دا چې دي چې دا کوناټو پټ کړی دي ما د څه رزاله چې دا هغه وخت څخه دي خدا د دې مذهبي لباس دي مسلمان نه و پرې شاو دا د خنزیر غوښه نه خوړلې خدا اوس دا یو کال کیږي خدا را بیوګانې ګرد پر ژغیږ د دې د پاره کې پونه جوړ کړه داخله کې ګرد د کورو څخه بوتل دا نری نه دا چې دې د تقوای وکړي چې معنا د حرام دي دا چې بوته برای ټول شیان پر بند پرته کته چې پر بند کړه نو خو ورته سره طاقت وکړي جوی وکړي درې وکړي څلوري وکړي برای نو د خنزیر د غوښه جګون ورته باندې کړه په لیټونه په لاس ورکه چې څوک خوري راځي چې واره کوي چې نو خوري نو ناشتي نو دا د بی بی سی خبریال خبر از ما په یاد چاغور چې ورسه خلک په کتار کې ولاړ دي ار یو دار کم دي لکه نشه چکړي غاب نیولی چې وسې څنګه وخوري دلته د دې خوا د لس ورځې وږي دي دلته او روان دي ادي غابر څخه دي او د ګرد رنگونه الوتی ورځي په دغه رقم باندې دی په دغه عادی کې چې معنا کاله په وخوري بره مختکی خبر وکورو ته چې شدی په جنابې وروج دي دا نو جوانان لو پرانې په ډلو ډلو لکړې خو نه رانه دي په کمپو کې بنجاب کړی چې کورو ته ورځي چې پاکي کې د ګرد سره د بدکاری کوي دا یو کول چې د ستر زد رب العالمین په دغه شی وسخت کړ په دا وایروس وسنو ځان سر در پایله کده دغه د کواړی گاټ تړلې ټول ما چې د سترګین پاینده کې ښکارای ګرځي نو وسوټو چې الله پاک هغه ساتر خلګو باندې کاو پټاغه مې دی وسې به دوام ځان دغه نه تړل دي در نورو در شزه پوری چې نه دې سترګې معلومې نه غوژونه نه لکې ته چې وایي غاټه تړلې دي دغه رقم شانې پر ځامن را سرخولې نو برګرځي گزاره کوي د شال سره څوک پرېږدي چې ووځي نه څوک پرېږدي چې ورته راسه دا رقم دغه ایداد الله ورله ورکی په دا اوس کې خلک چې هغه رئیس جمهور مرغر یو ماجد تعاملات ویلې برفتي چې واو کې تیس خپل خدای ته وایس چې زمرڅ د اپات لیریک دغه نه تدارم سرخلاتې چې دا به خدای بل څوک نشته کوي او زار د دغه خلګو وهږي بیر تر هغه لږه ته زهري کی چې تعالی پاک ته دعا وکړه داسې چې خدای ته چې زموږ څخه د اپات لري نو الله عز وجل موږ ته داسې یو شایسته جن را کړی دی چې هر کار حرام کړی دی پر بل عالمین کې پایې تمامي کې چې ځان ځنی وساتې دغه نه ګټور دی داسې حتی پاره د دماغ د پاره چې کوم شیان موږ ته روا کړی دی هغه د zarar څخه خلاص دی شک وته پنځه وخت او داسې څونه شجې پاده دی انسان د بدن ته پاره څونه شجې حفاظت دی نو دغه ناروا کارو څخه د کده دغه د دې سم دغه سم رزونه پیښې چې ډاکټران ګر دای په ګویاږي نو دین نه منل د تعالی صلوات و سلام سره نه الله پاک وایي چې فنظر کیف کان عاقبت المجرمین ته وګوره چې څنګه کان عاقبت انجام اخر کار نتیجه المجرمین د مجرمینو چې الله پاک په ډبرو چې حلاکر یعنی خود دې څه مرزونه وبای په لایوېدل لکه یو نه سپی بلی لاج بره بیان لري په ډبر به ولې هغه هغه سینا چې وې کوروالا سړی شریعت ولې څنګه ساری نه په ډبر وې وشت په ډبر دې دغه د فرنج په یو نه سپی دې خود دې ساده ایډز نه جوړي هغه د بخپراس وکنه چې جهان اوس په ولې ایډز نه وراد خدای دې زنا او څه شروع شو نو دې اسلام هر حکم د حکمت ډک دي دلته وسې سوال واري کیش تاسو سچ دې سوال ردل سوال دلته دا واردیږي چې دا عذاب چې دی دا خو به د لیواتت د وجې راغلی، نو لیواتت خو به دا نران وکاوه. دلته خو ښځې په کښې کې ولاړې چې د ډبرو باران پر وکړي، نو د هغو یې د خیر نه پر ښځو ولې عذاب رالی؟ هغه خو به لوکیانې نه وې، لیواتت خو د نارینه وکاوه. د هغه جواب دا دی چې د عذاب وجه یوازې څه شي نه و، دا لیواتت د عذاب وجه یې کفر ام په کفر کښې خو نرو ښځو سره شریکان ور خو کافران ونو. دا یو بل وجه دا د تفسیر لیکلې ده چې په روایاتو کې راځي، په دوری منصور کې د حذیفه او د محمد ابن علي څخه نقل راغلی دی چې د دوی ښځې بیا په بل مرداري اخته وې. هغه بیا اسحاق په شریعت کې په دا عربي کې ورته وایي اسحاق، و دغه ته دی چې ښځه پر ښځه پرېوځي ځان پسې موږ به راځان انزالی یې. نو دوی په منځ کې د اسحاق سره کا ولې نو چې نارینه یې په چا اخته یې په الکان اخته یې و ښځو ته خو هلته الله پاک وس وویله چې من دون نساء، ښځو کې ورتګ نه کوه نارینه و ته کوه، نو ښځې به څه کوله؟ نو ښځو به رد اسحاق سره کوله که اوس په دا خارج کې دا ښځې پر ځان سپي و بیزوګیان ولې خېژي؟ خو نارینه یې د نورو نجونو سره ورک دی، دا هلته بل هلته ښځې پاتې هغه باره سپي ته لاس وراچي یا بیزوګي ته لاس وراچي، دا رقم کوي. دوی هم دغه رقم په خپل ځان کې اسحاق کوه، اسحاق چې ښځه پر بله ښځه باندې ځان موږ دغه په کتابو کې د شریعت راځي، دا هم عین حرام دی، ګناه یې هغو نه ده لکه د یو زنا او د یو لیواتت. نو دا کار یې کوه، دا یوه وجه. نو دوه جواب ورلره ورکول شو چې یو خو د عذاب د کفر د وجو په کفر کې د دوی و د نارینه څه فرق و؟ دا هم کافره و، هغه هم کافره و، کفر یې دغه نه اغلاز و چې د لوط علیه السلام ښځه د ده سره نه ته د ده لارې پرېښول، بېرته را وګرځېده و دوی ته راغله. نو په دغه د بورو عذاب چې پر دوی راغلی دی ته به نه وایي چې د دوی یې د خیر، نو د دوی خو هم کافران وي. او بل هغه افت یې ورسره کاوه چې هغه څه شي و چې اسحاق سره کاوه، دا یوه وجه. دوم سوال په دې کې دلته دا راګرځي، دلته چې سوال واردېږي چې دا اسحاق خو ګردو ښځو نه کاوه، اسحاق خو ګردو ښځو نه کاوه، خو یو څه به کاوه. دا لیواتت خو په ګرده کلي کې یو دانه دوه خو به ځینې پاته وه، نو داسې خو نه و چې ګرده چې و ټوله نامنویسه په کښې اخته وه، خو په دې کې دا کار غالب و، ډېر یې په اخته وه. یو څه خو د هغو یې څه وجه چې ولاړه، د هغه دا دی چې دوی بیا نکر نه کاوه. نکر دغه دی د هغو په کارو راضي وه، زه په چا کار نه لرم وروره، موږ د بې غرضه خلک په ټومو پر سر اچولی دی وزم نه نوزنی، ورته وویل چې دا بد کار دی، د لوط علیه السلام ملګري یې نه کوله. نو که باره که ښځه وه که نر و چې په راضي و، اګر چې ده په خپله دا کار نه یې کړي پر هغو هم راغلي. نو سوال دوه واره وارد شو، یا پلا پر مطلق ښځو ولې راغلي؟ هغه دوه جوابه و چې یا د مثال په طور په اسحاق اخته وه، یا په کفر سره شریکانو. بیا دا و چې من جمیع الوجوه، خو نو ګرد هر پرد یې نه و په اخته، په ښځو کې به هم ځینې ښځې وې چې د اسحاق خلاصې وې، ځینې نارینه به و چې د لیواتت خلاص و. خو د هغه وجه بیا دا و چې پر راضي و، نکر یې نه کاوه، معنی هغه امر بالمعروف نهي عن المنکر یې نه کاوه. دا کار هم لازم دی چې نیکي بره دا ګناهکارانو سره دغه ساکتین خلک هم په عذاب کې ورسره ځي. نو الله عز وجل دې موږ ټوله جامعه وساتي د داسې کارو څخه. الله دې نجات را لره راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.